कोई बात हो तो आप उसको याद रहा दो। आपके मन में थी हमारे कोई आई नहीं मेरे मन में कोई विशेष आई नहीं बात। हाँ फरमाओ महाराज जी, कल ममता के त्याग की बात चली थी। हाँ हाँ, तो ये सब आपने कहा कि सहज है, सहज से प्रसंग चला था। हाँ, तो ममता का विषय है ये तो बदलता है। हाँ, कामना का विषय भी बदलता है। हाँ, और इनका सहज ही वियोग होता है। हाँ, लेकिन स्वयं जो ममता और कामना का सहज वियोग होता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता हम लोगों को, तो वो कैसे है? ये अपना अपना सबका ये अनुभव है कि जैसे ममता का त्याग करना, तो ममता का त्याग कैसे हुई तो स्वाभाविक है। ममता ममता का विषय तो बदलता है तो ममता तो रहती है। जैसे अपनी ममता माँ में हुई, बेटे में हुई, स्त्री पुत्र में हुई, धन में हुई, शरीर में हुई, अपने जमीन जायदाद में हुई, गाय भैंस में हुई, तो ये ममता जो चीज है वो तो एक रही, केवल ममता का विषय बदला। स्थावर जंगम है हुई तो जंगम हो गई, विषय बदला, ममता तो रहती है। तो ममता चीज क्या है, जो एक विचार देखा जाए तो देखो एक सत्ता है, सत्ता होनापन, केवल एक होनापन और एक नहीं होनापन, ये दो चीज हुई, एक है और एक नहीं। तो है और नहीं दो चीज हुई, उसमें नहीं तो नहीं है तो है ही है हुआ, दो हुई चीज सतर असत, उस दो में नहीं नहीं रही तो है ही रहा, तो एक सत्ता ही हुई, एक सत्ता ही। ये सिद्ध होता एक सत्ता रही। अब एक सत्ता रही, उस एक सत्ता में असत को सत्ता दी, ये गलती कहाँ हुई है, ये आरंभ कहाँ हुआ है कि असत को सत्ता दी, ये पहले नहीं थी फिर नहीं रहेगी अभी नहीं में जा रही है, ये नहीं चीज है, नहीं पहले नहीं थी अंत में नहीं रहेगी और अभी प्रतीक्षण नहीं में जा रही है, तो इवन नहीं है, है सत्ता है। अब विचार करें तो ये नहीं है वो नहीं में है दिखता है, क्योंकि पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी, इसे संदेह है नहीं, इतने शरीर है पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, अब वर्तमान में है, तो वर्तमान में कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें है, प्रत्येक स्वभाव अभाव रहा, अभाव हो रहा है, तो पहले भी नहीं पीछे भी नहीं वर्तमान में नहीं, नहीं बड़ा सिद्ध हुआ है, प्रसिद्ध नहीं हुआ था, नहीं को है माना, नहीं को है, अब नहीं को जो है माना है वो नहीं को है मानना दो तरह से होता है, नहीं को जो है माना है वो दो तरह का हुआ, एक नहीं को मैं हूँ और एक नहीं मेरा है, ये नहीं के दो भेद हुए, मैं हूँ ये सदम सामान्य सत्ता है, तो मैं हूँ ये कैसे सिद्ध होगा, ये सत्ता ही सत्ता सिद्ध होगी, मैं हूँ ये सिद्ध नहीं हुआ ना, मैं हूँ तू है यह है वह है, ये मैं तू यह वह तब होते हैं जब सत्ता में भेद होता है, सत्ता एक ही है अटल, तो सत्ता में भेद नहीं हुआ तो सत्ता की मान्यता तीन तरह की हुई, मानो पहले असत माना, एक सत है एक असत है, असत को स्वीकार करने से मैं तू यह वह हुआ, ये समझ में आता है ना, अब मैं तू यह वह हुआ तो असत ये असत हुआ, तो असत को सत्ता दी, वो असत को सत्ता दी है, वो सत्ता दी है वो दो तरह की हुई, एक सत्ता के साथ में अभिन्नता, एक सत्ता के साथ भिन्नता, एक अभिन्नता दो हुई, मानो इदंता से तत्ता से जो सत्ता देना है वो सत्ता दी, एक भेद पुरुष सत्ता दी, तो भेद पुरुष सत्ता दी तो वो सत्ता दे दो भेद किया, एक अहंता एक ममता, सत्ता के साथ अभिन्नता से देखा तो मैं हो गया, सत्ता के साथ भिन्नता से मेरा हो गया, तो मूल में तो सत्ता एक ही है, मैं मेरा नहीं है ना, तो सत्ता के साथ भेदभाव का संबंध और अभेद भाव का संबंध, अभेद भाव के संबंध से तो मैं हुआ और भेदभाव के संबंध से मेरा हुआ, तो असत का संबंध ही नहीं है तो मैं मेरा दूर ही कैसे हुआ, असत को सत्ता नहीं है दूजी, सत्ता असत सत्ता की तो सत्ता है ही, असत को सत्ता दी उसी तो मैं मेरा पैदा हुआ, खादमाती अनुवाद, असत को सत्ता देने से तो मैं मेरा हुआ, तो मैं मेरा तो है नहीं, सत्ता है तो मैं और मेरा है ही नहीं, तो मेरा अपना कैसे सिद्ध हुआ, मेरा अपना स्वतंत्र कैसे सिद्ध हुआ, और मैं अपना भी स्वतंत्र सिद्ध कैसे हुआ, उस सत्ता के साथ में अभेद भाव अपनी एक कल्पना करी तो मैं हो गया, और सत्ता के साथ भेद भाव कल्पना करी तो मेरा हो गया, अभेद भाव सत्ता एक कल्पना है, अभेद भाव भेद भाव भी, तो भेद भाव की कल्पना जो मेरा है, अब इसमें खूब ध्यान देना है कि जो मेरापन है ये मेरापन इदंता से कोई चीज होगी तब मेरापन होगा, इदंता से कोई चीज होगी नहीं तो मेरापन कैसे होगा, ये क्या है, ये सत्ता का चमत्कार है, जो एक सत्य तत्व है विलक्षण, उस सत्य तत्व विलक्षण में भेदभाव अभेद भाव का संबंध करके मैं मेरा पैदा हुआ है, और मैं मेरा दोनों ही सत्ता के सिवाय कुछ स्वतंत्र है नहीं, ना स्वतंत्र मैं है ना स्वतंत्र मेरा है, तो सत्ता ही हुई, तो सत्ता में मेरापन नहीं है, मैंपन भी नहीं है, मैंपन भी देखो तो कोई न कोई एक व्यक्ति एक देश ही पैदा करना पड़ेगा, और मेरा है तो भी एक देश ही पैदा करना पड़ेगा, तो ये सापेक्ष होगा निरपेक्ष नहीं होगा, मैं हूँ इसमें मैं के साथ होने से हूँ हुआ, इसमें शंका हो तो बोलो कोई मैं हूँ, तो अब ध्यान देना है गीता की तरफ, गीता ने कहा अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, अपरा प्रकृति का सूक्ष्म अंश हुआ अहंकार, सबसे सूक्ष्म भूमि आपान वायु खंग मन बुद्धि अहम, अहम सबसे सूक्ष्म हुआ, तो अहम की सत्ता देने से अहम के साथ अहम ये तो असत है, अब सत्ता देने से अहम हुआ, वो अहम को सत्ता देने से मैं हुआ, और भेदभाव से सत्ता देने से मेरा हुआ, तो भेदभाव से सत्ता किसी चीज की कल्पना करोगे तो भेदभाव से सत्ता होगी, अहम की भी कल्पना करी तब न अभेद भाव की सत्ता हुई, अहम अगर नहीं है तो भेदभाव की अभेद भाव की सत्ता हुई नहीं, सत्ता ही रही है, एक सत्ता रही तो सत्ता में अपना अहम पदा हुआ तो मैं हूँ ये हुआ। अब उस सत्ता में किसी वस्तु को लेकर कहेंगे तो मेरा होता है, अब वस्तु कोई है ही नहीं तो भेदभाव की सत्ता कैसे होगी, भेदभाव पैदा कैसे होगा। मानो वो एक सत्ता ही मैं और मेरा दूर बनी है, अर्थ ये हुआ एक जो सत्ता है होना पर वो एक सत्ता दो रूप से आई, सत्ता की तरफ ख्याल न करके असत के साथ मिलाया, असत के साथ में मैं और मेरा पैदा हुआ, असत के साथ संबंध न जोड़े तो न मैं है न मेरा है रहेगा ये है। एक है, तीन भेद हो जाएंगे फिर, एक है और यह और ये मैं, तीन भेद हो गया। तो यह करने से यह की सत्ता होने से मेरा होगा और मैं की सत्ता होने से अहम हुआ, मैं और यह की सत्ता नहीं मिला हुआ तो सत्ता ही हुई केवल, केवल सत्ता मात्र है। तो केवल सत्ता मात्र व्यस्त होने पर मैं और मेरा दोनों नहीं होगा। ये पहले मैं और मेरे की जो सत्ता पैदा कर लेते हैं उस सत्ता से ही मेरा पैदा होता है, ये सत्ता नहीं हो तो मेरा पना कैसे होगा। और मैं बना भी तो अहम की सत्ता लेने से ही होता है, अगर सत्ता नहीं तो मैं पना कैसे होगा। अब अपना मैं का विचार ना कर ममता का विचार करते हैं। अभी प्रश्न ममता का आया तो ममता के लिए भी कोई न कोई इदंता से वस्तु होगी तब मैं पड़ा हो मेरापन होगा, कोई वस्तु होगी नहीं तो मेरापन कैसे होगा। अब मेरापन कर लिया इसमें क्या हो, सत्ता तो हुई नित्य और मेरी वस्तु जिसको मानते हैं वो हुई अनित्य, तो अनित्य तो बदलती है और मेरापन मैंपन मैंपन के साथ में है तो बदलता दिखता नहीं, परंतु दिख है ना पर भी है तो मेरा पैदा हुआ है। मेरापन बिना इदंता के कैसे पैदा होगा, इदंता को सत्ता देंगे तब इदंता मेरापन होगा। तो हमारी शंका कैसे हुई कि दूसरी वस्तु को मान करके तो शंका होती है, दूसरी वस्तु की सत्ता न माने तो समाधान हो जाता है। दूसरी चीज की सत्ता मानने से तो होती है शंका मेरापन, और मेरापन दृढ़ होता है, दूसरा विषय बदलता है परंतु मेरापन नहीं बदलता। तो मेरापन बदलता नहीं है तो बन ये मेरापन हुआ तो दूसरी चीज को सत्ता ले गई, दूसरी सत्ता नहीं तो मेरापन कैसे होगा। अब मेरापन है मैं के साथ में तो मैंपन रहते हुए मेरापन दिखता है, और मैं पर छूटने से मेरापन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, ममता छूटने से अहंता कमजोर हो जाती है, और ममता अहंता रह करके ममता को पकड़ने से मेरा मैंपन दृढ़ हो जाता है, और ममता को पकड़ फिर इदंता ले लेते तो और दृढ़ हो जाता है, तत्ता इदंता तू और ले लिया, मैं और मेरा तू और तेरा चार हुई। तो ये कहाँ से हुआ, ये मैंपन मैं जो कल्पना करी एक देशी इसी से पैदा हुआ ही। मैं पना नहीं है तो मेरापन भी नहीं है तो क्या हुआ, एक सत्ता ही सत्ता हुई। तो मैंपन रखते हुए मेरापन दिखता है, अब मेरापन दिखता है वस्तुओं का भेद होता पर मेरापन तो निरंतर रहता है, तो मेरापन क्या है, वो जो सत्ता है उसमें अभेद भाव और भेद भाव का संबंध माना सत्ता में, तो सत्ता में भेद करने से मैंपन तो अंतर ही, मेरापन ये भेद भाव सत्ता हुई। सत्ता देगी मगर ना भेद है ना भेद है। अब बताओ ममता का दोष अहंता से ही मिल रहा है, अहंता से ही ममता होती है, अहंता से ममता होती है, अहंता से ही ममता होती है, अहंता देगी ममता कैसे होगी। अरे अहंता खुद भी तो असत के संबंध से अहंता है, असत का संबंध नहीं हो सत्ता में अहंता कैसे होगी। वास्तव में तो एक सत्ता ही है, एक सत्ता में स्थित हो जाए ये तत्व ज्ञान है, ये मुक्ति है, ये उद्धार है, कल्याण है, उद्धार है, मुक्ति है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है। सर्वकाल में जो अपना होनापन है ये स्वतः सिद्ध हुआ। अपना होनापन मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, मैं पर मैं स्वयं जो सत्ता से भेद क्या हुआ, उस भेद हुआ अहंता को पकड़ने से, मैं हुआ अहंता पकड़ने से अभेद भाव का संबंध हुआ, तो भेद भाव का संबंध हुआ फिर अहंता के कारण से मेरा हुआ, तो न मैं है न मेरा है, निर्ममो निरहंकार शांति में निगच्छति। निर्मम और निरहंकार, ममता टूटने से अहंता है ना, अहंता बहुत कमजोर हो जाएगी, फिर अहंता मिट जाएगी। अब उस अहंता ममता मिटाने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीन हुए, तीन है तो उसमें अहंता के मिटाने, अहंता है वो अहंता है सूक्ष्म, उस अहंता को पहले ममता को मिटावे, फिर अहंता कमजोर, फिर ममता मिट जाएगी। ममता सर्वथा मिट जाएगी तो ममता कैसे रहेगी, और ममता सर्वथा मिट जाएगी अहंता कैसे रहेगी। इसमें देखा जाए तो पहले अभेद भाव का संबंध पैसे, पहले फिर भेद भाव का संबंध, तो भेद भाव का संबंध भेद की कोई वस्तु होगी तब न ममता होगी, ममता होगी नहीं तो अहंता विश्वास ममता पैदा कैसे होगी वस्तु के बिना। तो वस्तु की कल्पना करके ले हा, और वो एक सत्ता में मैं मेरापना दिख रहा है, सत्ता में दिखने से मेरापना सत्ता दिखता है, मैं अपना भी सत्ता दिखता है। तो सत्ता वास्तव तो मैं मेरा नहीं है, किंतु मैं मेरे के साथ में जो सत्य तत्व है वो ही मैं और मेरा दो दिखता है। वो मैं और मेरा का देखना अज्ञान हुआ, और मैं मेरे को न देख के उस सत्ता को देख अज्ञान हुआ। अब शंका क्या है, न मैं है न मेरा है, मिटेगी या ममता मिटावे या पहले ममता मिटावे, दोनों है। अहंता मिटाना ज्ञान मार्ग है, ममता मिटाने का कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, वो योग मार्ग ममता को मिटाता है और ज्ञान मार्ग अहंता को मिटाता है, और एक मिटने से दोनों मिट जाते हैं। इस वास्ते विहाय कामान या सर्वान पुमाश्चर्य निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार, ये क्रम हुआ कर्म योग, योग का विहाय कामान फिर कामना को मिटाओ, पहले विहाय कामान या सर्वान फिर परमा स्प्रिय श्री परमा। जैसे हमारे लिए एक बर्तन चाहिए क्योंकि पानी पिए तो उसके बर्तन हो, तो बर्तन को जो मेरे लिए एक बर्तन चाहिए। अब बर्तन की बात आई तो बर्तन हमारे सोने का हो, चांदी का हो, काठ का हो, मिट्टी का हो, ये बात हो ज्यादा विशेष का विशेष कुछ भी हो जाए, कोई चीज पत्ता ही ले लो, पत्ते पीला चाहे जी पत्ता, तो ये क्या हुई, ये श्रेया हुई, सोना का चांदी का काठ का ये तो कामना हुई, और श्रेया हुई तो कोई पत्ता ही हो चाहे हाथ ही सो हाथ ही हो तो फिर पी लेंगे, ये श्रेया हुई। पर परवाह है, इस बात जरूरत है, एक जरूरत है, एक कामना है, तो कामना तो स्थूल होती है, जरूरत सूक्ष्म होती है। वांट डिजायर एक ही शब्द है अंग्रेजी का, एक जाति का ही है, हमारी जाति है दो, एक जाति का ही हुई है। तो कामना हुई एक बीच में आवश्यकता हुई, एक जरूरत है, जैसे भूख लगी तो हलापुरी चाहिए, कामना हुई, मेरे साग पत्ती हो पेट भरना है, ये क्या हुई, ये भूख हुई, इसका नाम भूख है, इसको विशेष आवश्यकता कहते हैं। इसका भेद मैंने अंग्रेजी का सुना है वांट डिजायर ऐसा सूक्ष्मता से, अब ठीक है, एक तो भूख हुई और एक इच्छा हुई। भूख क्या है कि शरीर में कमी का अनुभव होना, इच्छा क्या है कि भोजन मिले, हलवा पड़ी मिले, वो चीज मिले, और उसे उसे सूक्ष्म क्या है कभी कुछ छाक पत्ती हो चाहे कुछ भी हो, वो खाना भर दो थोड़ा सा, तो कामना नहीं हुई, अवश्य तो हुई, ये स्प्रिया हुई। अब वो स्प्रिया हुई कब, कि जब अपने में कमी अनुभव, अपने में कमी अनुभव कब हुई, कि दूसरी सत्ता देखी तब कमी अनुभव हुई। सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है तो कमी का अनुभव कैसे होगा। तो सत्ता में स्थित रहना ये जीवन मुक्ति है। कमी का अनुभव होगा ही नहीं, है में कमी कैसे होगी बताओ, जब है उसमें कमी कैसे है, कमी तो है कैसे। तो है रहना है, ये है जीवन मुक्ति, ये तत्व ज्ञान, ये उद्धार, ये है कल्याण। वो सत्य सिद्ध है सत्ता, और सत्ता में जो मैं मेरापन है, ये है प्रकृति का संयोग। तो अपना प्रकृति उसका संयोग, अपना प्रकृति संयोग से मैं हुआ, अपना संयोग से मेरा हुआ, और अपने ये हुआ वह हुआ, प्रत्यक्ष में यहाँ है वहाँ, देश काल से यहाँ वहाँ हुआ, वो मैं तू हुआ, और वास्तव में न ये है न वह है न मेरा है न मैं है, सत्ता है केवल। तो सत्ता के कारण से ही भेदभाव फिर, पर अभेद जो ममता का प्रश्न था, कोई चीज ही न हो तो मेरा पर कैसे पैदा होगा, एक सत्ता में कैसे होगा, एक सत्ता में आम तो सूक्ष्म रूप हो जाएगा, आम का बहुत सूक्ष्म रूप रहेगा, मेरे से बहुत सूर हो जाएगा, मेरी है बस तो इसमें होगा अभिमान, इसी बात में तो मेरे इतना धन है, मैं इतना बड़ा हूँ, ये हुआ दर्प कमंड, ज्यादा चीजें भेदी। विद्या विद्वान हो गया तो विद्वान का घमंड, एक विद्वान मेरे पास धन है, मैं जमींदार हूँ, राजा हूँ, तो जो स्थूल चीज को मेरे साथ मिलेगा इतना ही वो स्थूल अंग हो गया, जैसे सूक्ष्म है तो सूक्ष्म हो गया, समझदार हूँ मैं, ज्ञानी हूँ तो सूक्ष्म हुआ, ये ज्ञान ही मैं हुआ, तो ये साथ साथ मिला। और वो कुछ न मिल के सत्ता रहे तो न ज्ञान रहा न ध्यान रहा, कुछ एक सत्ता है, इसको इसको बोध कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। अब इसमें आप शंका करो, मैं पन से मेरा पैदा होता है, मेरा पन पैदा नहीं होता, मैं पन पैदा होता है, फिर मेरा पन होता है, और मैं पन बहुत सूक्ष्म है, वो जो मेरा जो स्थूल हो जाएगा, जो मैं पन पुष्ट हो जाएगा, मैं विद्वान हूँ तो मैं पन पुष्ट हो गया, मैं धनवान हूँ तो और जड़ता ज्यादा आ गई, मैं जमींदार हूँ तो और जड़ता ज्यादा आ गई, घमंड हो गया वो, तो मैं पन पुष्ट हुआ। पर मैं पर शुरू तो हुआ है प्रकृति के संबंध से, मनोबुद्धि अहंकार भिन्न संसार पैदा हुआ, अहंग है तो संसार सब गया, संसार कहाँ है, मैं पर में संसार है, अखंड अनंत संसार अनंत ब्रह्मांड मैं पर के अंतर्गत है। साधारण चीज मैं क्या है, मैं तो चलो ब्रह्म कितना बड़ा है, तो मैं को एक शरीर के भीतर मान लेने का से मैं पर छोड़ दिखता है, पर मैं पर इतना बड़ा है तो अनंत ब्रह्मांड मैं पर के अंतर्गत है, तो मैं पर है ये प्रकृति को पकड़ा, और प्रकृति है वो एक रूप रहती ही नहीं, निरंतर बदलती है प्रकृति, गुरु की धातु से तीन प्रत्यय होने से प्रकृति बनता है, वो तीन प्रत्यय है वो भाव के अधिकार में है, भाव में होता है, एक एक कर्म है एक भाव है, न कर्म से भाव है कर्म कर, भाव में कर्म में कर्तव्य तीनों होता है। तो भाव क्या है, भाव का मतलब है स्वयं ही करणम है जी, करणम कृति, कर्णम कृति, कर्णम केवल कर्णम, कर्ण के साथ और की नहीं रहेगा, तो कर्ण विकृति हो जाएगी, तो कर्ण विकृति केवल भाव में ही होगा, तो भाव मात्र है, क्रिया मात्र हुई, तो क्रिया मात्र भी हुई तो क्रिया मात्र होने से धातु हो गया, एक क्रिया नहीं लेगी तो शब्द हुआ, भू वाद धातु हुआ, क्रियावासी भू को हुआ, भू हुआ, वह है क्रिया, वो है शब्द, तो भू में वो शब्द क्रियावाचक होगा तब धातु संज्ञा होगी, क्रियावाचक नहीं हो तो शब्द होगा धातु संज्ञा नहीं होगी। भू वाद है ना, भू के साथ वाद आएगा, वागति गंध नहीं हो, वागति क्रिया, क्रिया शब्द लगे तो वो धातु हो गया, क्रिया नहीं हो तो शब्द हो गया। भू का मन होना बंद केवल इस भाव पर में द्विवचन बहुवचन होता ही नहीं, भू ही होगा, क्यों बस हो क्या भाव का ही है, तो भू कहो सो भूते कहो और क्या होगा। जो लकार अनुद्यते, लकार से अनुवाद होता है, भू का ही अनुवाद हो, खुद भू का ही अनुवाद हुआ, भूयते भू का ही अर्थ हुआ, भू का ही अर्थ प्रकट हुआ। हाँ तो अनुद्यते है ना, लकार अनुद्यते वाक्रम में तो अनुवाद हुआ तो वो क्रिया हो गई ना, वो क्रिया क्या भू रूप ही हुई, उस रूप से भाव में, भाव में भाव क्रिया, भाव क्रिया तो भाव क्रिया, वो भाव कितनी रूप का है तो भाव अनेक रूप का, अनेक भाव है तो भाव है वो दो तरह का है, एक साध्यावस्थापन एक सिद्धावस्थापन, जैसे पाक पसती सिद्धावस्था अपचित है से भाव भाव भाव होना भाव और भू और भवती और भाव भाव ये सिद्ध सिद्धावस्था हो गया, भूते हुए साध्यावस्था बंद हो गया भवती। वहाँ भी सिद्धावस्था की अपेक्षा साध्यावस्था की मुख्यता ज्यादा मानी है, व्याकरण के दर्शन ग्रंथों में सिद्धावस्था की अपेक्षा साध्यावस्था की मुख्यता मानी, साध्यावस्था मुख्य है ही, पर पढ़ने में साध्यावस्था मुख्य होगी, पढ़ा कर पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में पहले भौतिक पढ़ना पड़ेगा, भूत पढ़ना पड़ेगा पहले भौतिक, तो पहले क्रिया पर वो जो साध्यावस्था पन्न है वो पहले हुई, फिर सिद्धावस्था हो गई, तो साध्य से सिद्ध होता है, सिद्ध से साध्य बनता नहीं, वो तो सिद्ध है, है? वो तो सिद्ध है, वो तो सिद्ध है, उसमें तो अब कुछ होना नहीं है, तो सिद्ध भगवान होगा, ये संस्कृत व्याकरण है, हरेक व्याकरण में तो नहीं हुआ, व्याकरण दर्शन है, तत्व है। अब इतनी बातें ये पढ़े हुए तो समझ आ जाते, निःसमझ समझते तो लह कर्मणि से भावे चाकर्म के भया, लह कर्मणि से भावे तीन हुआ, लकार कर्म में वे भाव में वे, अरे लह कर्मणि से भावे चाकर्म के अकर्म के भया भावे और स्वर्ण भी वे कर्मणि ये हुआ। भाव है दो तरह का, सद्यावस्था और सिद्धावस्था, तो वो सद्य भाव क्या होगा कि भाव में केवल भू धातु का अर्थ वही है, तो भू के भूते क्यों कहा, भूते कहो चाहे भू कहो एक हुआ, एक हुआ तो क्यों कहा गया कि आप पद न प्रयोजी था भाषिका के पद पद के प्रयोग मत करो, तो प्रयोग करने के लिए भूत है, नहीं तो भूत है नहीं, भू कोई प्रयोग नहीं है, प्रयोग नहीं है भू का, प्रयोग करने के लिए पद लेना पड़ेगा, पद लेना पड़े शुभ तिंग पद हो तो तिंग देना पड़ेगा तब पद बनेगा, नहीं तो पद नहीं बनेगा, पद न प्रयोग जीत प्रयोग नहीं हो तो करेगा, तो वास्तव तो भू ही हुआ, इतने का तात्पर्य निकला कि सत्ता मात, एक सत्ता मात्र, इसे न मैं है न मेरा है, 50 मिनट आ गया पता ही नहीं चला, इतना पढ़े लिखे जब पढ़ाई कर से इतना समझे, बिना पढ़ाई नई बात लगी सबको, अरे थोड़ी समझे गए, आपने जितना ख्याल लिया इतना हरे ख्याल कर लेगा क्या, आप समझ गए ना, ध्यान वाले ना, तो जिसकी व्याकरण पढ़ा हुआ है वो समझेगा, व्याकरण पढ़ना हर एक बात नहीं समझता, व्याकरण पढ़ना कोई पढ़ाई करे गहरा उतरेगा तो समझेगा केवल सीखी हुई बात समझ नहीं आएगी। ऐसे सीखी हुई नहीं है केवल सत्ता है, ये सीखा हुआ ज्ञान नहीं। व्याकरण पढ़ना हर एक बात नहीं समझता, व्याकरण पढ़ना कोई पढ़ाई करे गहरा उतरेगा तो समझेगा केवल सीखी हुई बात समझ नहीं आएगी। ऐसे सीखी हुई नहीं है केवल सत्ता है, ये सीखा हुआ ज्ञान नहीं है, ये है। जैसे आप लोगों सामने सरलता से कहे मैं हूँ, ये सीखा हुआ नहीं है। मैं हूँ ये सिखाई होती ही बात है, मैं मनुष्य इसी की हुई है। मैं हूँ ये कुत्ते में भी है, मनुष्य में भी है, पशु में भी, पक्षी में भी है, वृक्ष में सुप्त है, कुत्ते में भी है और वृक्ष आदि में सुप्त है, इन चीज में है दिया। तो इसमें चीज तो तत्व तो है परंतु मैंपन नहीं है, अहम नहीं है, अहम अपर कहता अहम नहीं है। महाराजी मैं हूँ ऐसा मानने में भी सत्संग से पहले मैं हूँ इसका मानना और सत्संग करने के बाद जो मैं हूँ ये इन दोनों मानों में भी फर्क बड़ा भारी, भारी, भारी बड़ा भारी। सत्संग करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लोग तो फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ फर्क पड़ता ही है। सत्संग करेगा समझ में से तो देखो मैं हूँ, आप कहते हैं कि मैं हूँ, बिना सत्संग के जो मैं हूँ है केवल हार्ड मंस में ही होगा, इस वायु कुछ होगा ही नहीं, प्राणों में नहीं जाएगा, वायु में नहीं जाएगा, केवल उसको हार्ड मंस में रहेगा। और सत्संग करने के बाद में हार्ड मंस में नहीं रहेगा और क्रिया में प्राणों में भी नहीं रहेगा, वो मन बुद्धि में भी नहीं रहेगा, इंद्रिया में भी नहीं रहेगा, मन बुद्धि में नहीं रहेगा, केवल अहंता के साथ रहेगा। और अहंता निर्ममो निरहंकार होते ही शुद्ध हो जाएगा, निरहंकार हुआ ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्ममो निरहंकार शांति मत से नहीं, तो निरहंकार हुआ तो रहा क्या, तो सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, फिर अहम हुआ, फिर मम हुआ, फिर इधर हुआ, फिर अनंत सृष्टि पैदा हुई, सब अहम में से पैदा हुई, अहम प्रकृति का संसार, अहम छूटा सब संसार लीन हो गया, तो सब का मूल अहम हुआ। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो सत्ता मात्र देने से ममता है जो दिखती है, ममता को सत्ता दे दी कृष्ण दिखती है, विषय बदलता है और ममता नहीं बदलती, उसको सत्ता नहीं दे तो वस्तु है ही नहीं, वस्तु सत्ता ही में होगा कैसे, मूल बात ही होगी। मैं पर तो रहेगा अहम देने से, राम नहीं तो मैं पर भी नहीं रहेगा, अहम नहीं तो मैं पर कैसे रहेगा, मैं हूँ, मैं हूँ नहीं है रहेगा, मैं बदलने में कह गया हूँ मैं हूँ नहीं रहेगा है रहेगा, ठीक है अशोधित्व। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 24 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।